أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غيناو بونو تامبالي سي سونو تور بوروم نوغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolou mbok julit yi no ngi and ak yeen nin ko baxo def dimanche bu nek wax deug yalla namon nan len trop ndax danaka tolluna ak legi so moytul lu tollok ñaari wer jangunu sababu bi nak xam ngeen ko waye alhamdullilah yalla dimbali nañu tay ba no ngi ni di tambali sharh du'a min alkitabi wassunna tay no ngi jël raf'ul aydi fi du'a ginaaw bañu yalla santé ñaan jangal ñu nu ñuy ñaané tay bokku na ci li tax yalla di nangu ñaanu nit yaakar naane loolu amul kenn ci ñun ko xamné warna def yitté pour xam ko li tax yalla di nangu ñaanam ana kan ci ñun mo bëgg su ñaané yalla nangu ñaanam ludul dana bëgg xam yan yoon la wara jaar pour yalla nangu ko lol nak bokku ci na ci raful aidi fi du'a boy ñaan yalla nga yëkëti say loxo mune wa hadha adabun azim lol nak teggin bu reey la nit lol ñu naan deju ci suuf tek ay omum dadi seggal bopam yëkëti yalla ñaari loxom neena lol teggin bu reey la yadullu ala zulli da'i day wone ne ki ñaan day troxlu wa day woné né ki ñaan mom mo ngi toroxlu ci kanamu boromam subhanahu wa ta'ala day woné né mom mu ngi soufé soufélu ci kanamu bur bi nga xamné moko bind mu ngi talal ñaari loxom mom wajoju raghiban wahiban tami'an mu ngi xemem yalla mu ngi yaakar yalla mi ngi wone ne mom amul yalla am mi ngi bëgg aussi yalla lim koy may yalla defal ko ci barké wa motax waji talal loxom yalla aussi defal ko ci yiw defal ko ci xéewal bu magga magga magga magga mag mune wa kullama azamat hajatul makhluq sayu yitte aw jam riyé sayu soxla jam riyé dana yaakar boromam tabaarak wa ta'ala pour yalla fajal ko aajo yoyu dana am xememte xememteef go xamne yalla subhanahu wa ta'ala pour mu reglel ko aajo bi nga xamne mom la am kon dana laaj fil ilhah muy ñaan lu bare bare bare di delwaat motax yeen say nga deg borom xam xam bu ñuy naan ñu naan ya allah ya allah ya allah diko wo di répéter waat baati wa baligh fi raf yadayhi yen say sax nga gis ku yëkëti loxo ba pokotanam yi feñ jangene hadith ba yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena waji ba muy ñaan yalla dafa yëkëti loxo yi ba pokotani feñ kérok badr yenen tibbi ba muy ñaan dafa yëkëti loxo yi ba pokotani genn ci la sahaba yi xamne pokotani yenen tibbi amulon kawar ba kala gi daldi daanu ci bobbi abubakar jël tegaat lolou lu muy wone moy mutazallilan toroxlu mutawassilan jokku ñewna ci hadith yaronte bi alayhi salatu wasalam yaronte bi neena inna rabbakum tabaaraka wa ta'ala hayyun karim yastahi min 'abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifran kha'ibatayn suri yaronte neena ci hadith bo xamne borom xam xam yi nonu ko netali hadith bi nek tawatur joge ci yonnati bi alayhi salatu wassalam mune sen borom tabaarak wa ta'ala kuy dundula te ku tedd la hayyun karim hayyun karim mom yalla yastahi mom yalla rusna min 'abdihi ci jamam yalla rusna jam bo xamne dafa yekati ñaari loxom iza rafa'a yadayhi jam bu yekati ñaari loxom ci kanamu yalla ñaan ko yalla rusna delo loxo yoyu neen du ci def dara gis nga lolou tax nit aajo bu mu am bu mu reey na toog ci kanamu boromam yëkkati ay loxoom ñaan yàlla. Bu jaree jooy mu jooy, bu jaree yuux mu yuux. Loolu day wane ne yow amoo xam nga ki yor tàllal nga ko. Loolu dafa bokk ci teggini ñaan. Yàlla rus na nit ku ko tàllal loxo. Yàlla delloo noonu loxo yi rek defu ci dara dara dara dara. Ah, yàlla du buur boobu. Kon mbokk yi, fi raf il yadayni fawaidun wa mutanafi' kasira fi al'ubudiyya lillahi ta'ala. Yëkkati say loxo booy ñaan yàlla ay njëriñ ñoo ci nekk yu bare bare bare bare. Bokk na ci premier bi fi maddil yadayni ziyada fi tazallul. Ki ñaan la yàlla tàllal ay loxoom dafa yokk torox loom, dafa won ne yàlla moom miskin la, moom amul, moom dafa ñàkk. Wa iftiqaarihi lillahi rabbil aalamin, moom dafa soxla yàlla ci jamono ji muy ñaan. Mu ne wa haza huwa ruuhu al ibada, lii nag moom mooy ruuhu jaamu yàlla. Kon premier bi, premier njëriñ bu ñuy jëlee ci ñaan di yëkkati loxo mooy kii ñaan di yëkkati loxoom dafa toroxlu ci yàlla, di wane ne moom miskin la, dafa aajowoo yàlla borom mbindee fii. Ñaareel bi fii iqaazul qalbi wal fikri, ñaan yëkkati say loxo day yee xol, day yee xalaat, day wane ne waa ji sàgganewul ki muy ñaan. Moom xam na yàllaay boroomam, xam na ne am na boroomam boo xam ne bu jàqee bu ko wooyee mu wuyu ko, su ko tàllalee ay loxoom mu defal ko ci dara. Moo tax kooku xolam dafa yeewu, waaye ay xalaatamit tamit nelawul. Loolu mooy ñaareel. Ñetteel fii wasila ila alxushuu alqalb, day wane ne jumtukaay, ngànnaay buy wane ne xolu waa ji di tàllal yàlla loxo xol bi dafa toroxlu, ay cëram dañoo toroxlu. Dafay wane ne moom mii di ñaan yàlla am na buur boo xam ne moo ko bind, moo ko moom, moo ko sant mu def, moo ko ne boo ma soxlaawee rek woo ma, tàllal la say loxo, ma daal di lay nangul la nga bëgg. Ñeenteel fii iqraarul bi qayyumillahi ta'ala, loolu day saxal, day saxal ne waa ji yëg ne ne yàlla moo fi ne, kenn newu fi ko dul yàlla. Yàlla moom qaimun ala kulli shay, yàlla taxaw ci lépp, mooy assamad, moom lañ jublal mbir yi te moom mbiram jubluwu ko ci kenn. Moom yàlla tabaraka wa taala moom mooy sottil mbiri jaam ñi. Kon moom mooy ñeenteel ci màndarga kii ñaan bëgg yàlla may ko. Juróomeel fii iqraarun li karamillah taala, kii ñaan mi ngi saxal mbaaxu yàlla, kii ñaan jublu yàlla, tàllal ko ay loxoom, bokk na ci njëriñ yi mu wone, mooy mi ngi saxal mbaaxu yàlla, ndax dafa xam ne yàlla ku baax la, ku ko ñaan mu may la, moo tax mu tàllal koy loxoom. Waaye wa azimi ihsaanihi, ne yàlla moom mbaaxam dafa màgg, moo tax mu ne su ngeen ma dul woon ñaan duma leen faale, te nee na bu ngeen ma ñaanee ma may leen. Waaw, kon mbokk yi, tey su fekkee ne am nañ buur boo xam ne moonu bind, moonu moom, moonu sàkk, moonu ñu ne man rus naa ngeen tàllal ma seen loxo, ma neenal loxo yi, kon ndax ci ñun jullit yi ku sa aajo rek leetul, ndax war nga koo jàmbat ci kenn? Déedéet, waaye nag yaqiin moo fi nekk ak kóolute. Am na jaami yàlla yoo xam ne leer na leen ñoom bu ñu sukkee ci kanamu yàlla, bu ñu yàlla, bu ñaanee yàlla, yàlla may leen, ndax dañoo wóolu yàlla. Waaye am na jaam ñoo xam ne ñoom dañ naan ah, nda jarul may ñaan, boobu ba léegi maa ngi ñaan aw ma tus. Mooy ñàkk kóolute. Kon sooy ñaan sa borom da ngay am yaqiin, am kóolute ci moom, ne moom moo la wax ne ci làmmiñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne la man yàlla rus naa nga tàllal ma loxo, ma delloo loxo yooyu defalu ma la ci dara. Kon waajooju aussi dafa yëg wastishaari juudi, dafa yëg ne yàlla ku tabe la. Allahu akbar. Xoolal mu ne doomu aadama boo koy ñaan toujours dalay mere, yàlla nag boo ko dul ñaan toujours moom it dalay mere. Sa wayjur, sa papa la, wala sa yaay la, wala ku mu mën a doon, soo koy tàllal yàlla loxo bis bu nekk dalay mere. yalla nak boko dul wo bis bu nek mu mere la nit bokay wo bis bu nek mu mere la gis ngeen kon contraire bi yalla jalla jalaluhu soko dul wo bis bu nek dalay mere sa mbok minde fi nga xamne sa wayjur sax bok na ci bokay wo bis bu nek dalay bañ kon du ben sunu borom nak daf lay wonne yow mi yengane yalla ku bax la yengane yow da nga ñak yengane yow mëno yengane yow yoro motax nga talal yalla say loxo subhanahu wa ta'ala nga yegal ko yow al ghani yaay ki omal yaay ki gijal yaay ki am ba moy juromel jurom benel fi iqrar min al abdi li uluwi rabbih ta'ala day woné né ki ñaan yalla talal yalla ay loxom day woné né yek né mom dafa saxal yalla ci kaw la nek motax mu talal ay loxom yekati ay beutum jëmele asaman dafa saxal yalla ci kaw la nek taala fawqa kulli shay mo nek ci kaw ñepp jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mo fete ñepp kaw falahul uluwul mutlaq mom yalla mo am kawé go xamne dañ ko boyal mu tim ñepp fete ñepp kaw suñu borom min kulli wujuh ci mbollem anam nak boko meuna jangate rek suñu borom non la timé nit ñi uluwul qadr mo len tim ci katan uluwul qahr mo len tim ci notel uluwul zat mo len tim ci jëm ñett yi moy am suñu borom moy ki kawé jam ci sen katan lu way am katan yalla la upp katan lu way am notel yalla la meuna note wal qahir fawqa ibadi wa uluwul zat yalla mo gëna kawé jëm yépp bu féké né li amna fayasiru lil qalbi samadan dana mujjë nek yok xol bi yok xel mi ab takku bu reuy yattajihu ilayhi mu jublu ci yalla waaw mu jublu ci yalla mi nga xamné sa yuy ñaan day yek né man kat sama borom bi mom lay ñaan jurom ñaarel fihi istishar azamat al khaliq ki day mom dafa am yek yek magayu boromam waaw motax mom du ñaan kenn amna wa jo xamni dafa teud guddi di nelaw mu genti ñu nako duyel sa auto bi bam fess daf ci ration lepp lu doom adama di soxla nga dem keur diw nga feug su joge nga jox ko mbiri waji dadi yewu ci guddi gi dadi sol ginaaw malu auto bi bamu fess ration lu nuddi dinde ciep dewlin suker nangam bam fess mu dawal auto bi ba keur waji dadi feug waji ubi munako li de la la indi lon waji nako waccel mu wacc bamuy dem mu dadi genné carte visite bo am numéro téléphone am adresse muné waji bu li jéxé rek woowaat ma téléphone ma indi waat waji nako dedet man kay soxlawuma sa carte visite bu li jéxé ki la yabal nga ñew fi koku lay talalal loxo rek si li jéxé ki la téré nelaw yéla ci guddi gi yabal la nga ñew ci man sarse sa mal bu mu fess koku lay woowaat rek ako yalla kon gis nga koku woné na né so soxla yalla ngay wo sa yo wo yalla yalla moy yëkëti jaami ñu bayyi seeni nelaw bayyi seeni yitte nekk ci sa problème ba mu rek lañu doga dem ñibi Allahu akbar mbokk yi kon juroom ñaarelu tomb bi moy istis'ar azamat al khaliq ta'ala wa annahu fawqa arsihi yalla mu ngi ci kaw arsham jalla jalaluhu fawqa sab'a samawat ci kaw juroom ñaarelu asaman waye wa huwa yasma'uhu wa yara yalla ngi fofu de waye daf ñuy deg diñu gis wa ya'lamu bi halihi yalla mo xam sunuy ajo xolal yalla mi ngi kaw arsh yalla mo ngi ci kaw asmanu juroom ñaarel waye mu ngi nuy deg mi ngi nuy gis xamna sunuy ajo dara nebbutu ci mom wala yakhfa alayhi shay dara nebbutul ndaysan yalla mi nek kaw asman deg nga nek fi ci suuf diko ñaan nan ya rab talal say loxo wala nga sujjoot di ñaan yalla jalla jalaluhu mbokk yi lolu amul lenn lu ko gëna reey ci kaw suuf mbokk julit yi juroom ñaarel tomb yoyu ci lañuy teunk waxtaan wi inshallah bayyi li ci dess mu nek seeni laaj ak namanteeku ak ziyarante ñu ngi leen di ziaré yeen ñep di leen balu ak ci gëje digënté gi waye sabab bi nima ko waxoon sank yeen ñep xam ngeen ko ñu ngi leen di jéggulu inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon ñu bayyi leen ak question yi inshallah.